نبی معظم سلام علیکم، نبی معظم سلام علیکم، حبیب دو عالم سلام علیکم، نبی معظم سلام علیکم، حبیب دو عالم سلام علیکم، نبی معظم سلام علیکم، امانت دیا یقیناً صداقت کی معراج تم ہو، عبادت ریاضت کی معراج تم ہو، سبھی سے مقدم سلام سلام علیکم، زمین پر ہیں جتنے بھی ذر نبی جی، ہیں شاخوں پہ جتنے بھی پاتے نبی جی، فلک پر ہیں جتنے ستارے نبی جی، درودوں سے ہیں کم سلام علیکم، نبی معظم سلام علیکم، یہ سینے ہمارے منور کرے گا صدا عافیت میں، ہمیں یہ رکھے گا سرے حشر رحمت کا سایہ بنے گا، رسالت کا پرچم سلام علیکم، نبی معظم سلام علیکم، بسد شوق و رغبت سلام سلام عقیدت، کرے پیش خدمت سلام عقیدت، کریمی کے ہمدم سلام علیکم، نبی معظم سلام علیکم، حبیب دو عالم سلام علیکم، نبی معظم سلام علیکم، حبیب